97 असंगम इत्यस्य व्यावर्तमः अतुलन अनुग्रह करके उसमें मंत्र कहा है हाँ मिल गया नहीं ये भी नहीं हाँ मिला अहर्षम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम आत्मो वायुवन आकाशम असंगम अरसम ये असंग है असंग का अर्थ कहते असंग इत्यस्य व्यावृत्य संघ की व्यावृत्ति होती है संघ व्यावृत्य अस्तु संगात्मकम तरही वासना संग दर्शनात् नैतद्यतो संगमित नैतद्यतो संगमिद मसंगो हीति वक्षति अस्तु संगात्मकम तरी संगात्मको वासना संग दर्शन वासना का संग संबंध है नहीं तद ये ठीक नहीं संगात्मक नहीं यह तो असंगम इदम असंगो ही इति वक्षते असंग ही अयम पुरुष नहीं सज्जते असंग है सप्तान सूक्ष्म से रागाधेर आत्मनि दृष्टि वासना रागादि वासना सूक्ष्म है आत्मा में है तदन्यवान असौ रागादि वासना है अस्तु असंगम वासना संग दर्शन वासना नाम संग वासना का संबंध दिखता है रागादि इसलिए संग आत्म उसका के वाक्य से समाधित परिहृत नहीं था दिए ठीक नहीं क्योंकि आगे कहेंगे असंग ही अचक्षुष्कम इत्यादि पद चतुष्टय व्याचष्टि अचक्षुष्कम तो ज्ञान इंद्र कर्मे सौ का अभाव है नापी नापी इंद्रियमिदं ज्ञेयम् यतो चक्षुष्कम अक्षरम् नेन्द्रियाण्यस्य विद्यन्ते नापि तत्स्वयम् इंद्रियम् इदम ज्ञेयम् इंद्रियमपि न यतो अचक्षुष्कम अक्षरम अचक्षुष्क कौन से क्या हुआ आगे सार क्या विशेषण न इंद्रियाणि अस्य विद्यन्ते नापि तस्यम इंद्रियम वो इंद्रिय नहीं इंद्रिय वाला भी नहीं न समास का नहीं है तो न इंद्रियाणि न तस्यम इंद्रियम अब बहुपुरी करेंगे तो न इंद्रियाणि अस्य विद्यन्ते अविद्यमानम् इंद्रियम अस्य 98 समासद्वयेन इंद्रिय संबंध तादात्म्य निरस्यति इंद्रिय संबंध तादात्म्य इंद्रिय संबंध इंद्रिय तादात्म्य इंद्रिय संबंध क्या निराश होगा तादात्म्य हो जाएगा नये समास तेज वेति वक्षमानत्वात् कुतो अतेजस्कम इसमें असंगम आगे अतेजस्कम आगे तेज है उसको तो तेज शब्द से कहेंगे तो अतेजस्क कैसे हुआ विज्ञान विज्ञान लक्षणम तेजो अतेजस्कमिति वार्यते कस्मादे तन्नत सर्वं यतो प्राणं तदक्षरम् अतेजस्कमिति विज्ञान लक्षणम तेजो वार्यते अतेजस्क अविद्यमान तेजो यस्य तेज का वारण क्या गया तेज कौन विज्ञान ज्ञान रूप तेज जो जन्य ज्ञान है उसका वारण क्या, जन्य ज्ञान उसका ही नहीं, वो नित्य सर्व ज्ञान जन्य ज्ञान वाला नहीं। कस्माद न तो सर्वम या तो तदक्षरम अप्राणम, ये सब निषेध क्यों इंद्रियादि कैसे होगा, यह तो अक्षरम तदक्षरम अप्राणम प्राण रहित होने से आगंतुक को ज्ञानात्मक न भवति। ये विज्ञान है आगंतुक को ज्ञान जन्य ज्ञान वो ज्ञानात्मक ब्रह्म नहीं। आकांक्षापूर्वक उत्तरते हेतुत्वेन उत्तरम पदम आदते, ये सब क्यों नहीं है क्योंकि अप्राण है। तद व्याकृति कारण उसका व्याख्यान अप्राण तद अक्षरम नहीं, खाली विज्ञान के नहीं नहीं वो नहीं। कस्मा देता न तत्सर्व एत तत्सर्व कस्मान, जो जो पहले आए सब के लिए अप्राण अचक्षुष के इत्यादि कौन से सब अप्राण होने से तद अक्षरम विद्यमान प्राण इंद्रियादि भी नहीं रहेगा। सर्वम कह दिया कारण, कारण प्रतिषेधे न कृष्ण कार्य निषेधतः पूर्णं तदक्षरं ज्ञेयं साक्षात् इत्यादि लक्षणं। ये जो प्राण है कार्य रूप प्राण है समष्टि प्राण, उसका निषेध कर देने से कृष्ण कार्य सारे कार्य का निषेध हो जाएगा। तदक्षरम पूर्णम ज्ञेयम साक्षात इत्यादि लक्षण साक्षात परिचय ब्रह्म। सो प्रतीचि स्थौल्यादि निषेधात तत् निषेध विरुद्ध अनेकाकार प्राप्तिर ऐकरस्य न स्याद। स्थौल्यादि निषेध किया तत् निषेध विरुद्ध तुलना जो जो निषेध है विरुद्ध होने के आकार की प्राप्ति होगी तो एक रस नहीं होगा। इति आशंका अक्षरम अक्षरम येन रूपेण स्थूलं वस्तु निषेधति तेनैवानुवादि निःशेषं तस्य सर्वविरोधतः। येन येन रूपेण अक्षरम स्थूल वस्तु निषेधति, स्थूल वस्तु का निषेध करता है अक्षर। तेनैव अनुवादि निःशेषम सबका निषेध हो जाएगा, तस्य सर्व विरोध अक्षर सर्व विरोध होने से सबका निषेध हो जाएगा एक से एक। तदेव वैधर्म दृष्टान्त ने स्पष्ट है सबका स्थूलादि निषेध करने से अनुवादि निःशेष हो क्यों हो जाएगा। अन्य नेति अन्येन रूपेण विरुद्धान हन्ति पावकः विरोधिना यथा तद्वन् नेहस्थूलाद्यपाक्रिया। अन्येन अन्येन रूपेण पावक विरुद्धान हन्ति विरुद्धेना विरुद्धेना विरुद्धान हन्ति अन्येन रूपेण अन्येन रूपेण काष्ठत अग्नि जठराग्नि अन्य अन्य स्वरूप से विरुद्ध को नष्ट करता है। तद्वत स्थूलादि अपाक्रिया यह न स्थूलादि अपाक्रिया, यहाँ इसी प्रकार स्थूलादि अपाक्रिया नहीं अन्य अन्य रूप से नहीं सबका निषेध है। एक दो जठर कुहर परिवर्तित्वम काष्ठपृष्ठ निष्ठत्वम इति आदिना इत्यर्थ इत्यादिना इत्यादिना अन्यन अन्यन रूपेण ज्ञान अन्यन अन्यन क्या है जठर कुहर विपरिवर्तित जठर में गहर में कुहर करोड़ में ये पेड़ के कुहर क्या होता है पेड़ में जो कहता है यस्याग्नौ कोटर स्थित क्रोटर కొట్టుకోటరి ఆ కొట్టరి ఏ కుహర కాష్టపృష్టనిష్టత్వం కాష్టపృష్టమే అలగల కార్య కాష్టరూపణి కాష్టం దొరకతే జఠతే అగ్నాదే జరిగితే అలగల టిప్పణి ఇహ ఇది అక్షర ఇహ తద్వత్ నా తులాది అపాక్రియ యహా తులాది అపాక్రియ అన్య అన్య రూపసే నై ఏక అక్షరసే సౌ కార్య నిర్సిద్ధ అలగ అలగ రూపసే బి అన్విరుద్ధకు నష్టకర్త యహా అన్య రూపసే రహకరకే అన్య విరుద్ధకు నష్ట నీ ఏక అక్షర సౌ కా నిషేధ హోతా హై వహా అన్య రూపేణ పాపకు అన్య విరుద్ధ నంతి అన్య రూపసే అన్య విరుద్ధకు నష్టకర్త అన్య రూపసే అన్య నష్టకర్త ఏక రూపసే రహకరకే విరుద్ధకు నష్ట కరిగా కింద అక్షర ఈసా నీ విరుద్ధ రూపసే రహక నిషేధ నై సౌ కా నిషేధ కిం తదక్షరే సర్వవిరోధి ఏకరూపం తో ఏకరూప అక్షరమే క్యా హై సౌకా విరోధి సౌకా నిషేధ హోతా ఇది ఆశంక్య సాధారణ దృష్టాంతేన మానిత్వాది మానిత్వాది నిషేధ స్యాద్ యథైవ క్రియ రూపతః ప్రత్యకూటస్థ రూపేణ తథా సర్వనిషేధ కృతే యథైవ అక్రియ రూపతః మానిత్వాది నిషేధ తథా ప్రత్యకూటస్వరూపేణ సర్వ నిషేధ కృత్ అక్రియ కహన సే మానిత్వాది సౌకా నిషేధ హోజే కోయి క్రియా నహి తథైవ ప్రత్యకూటస్వరూపేణ సర్వ నిషేధ ప్రత్యకూటస్థ నిర్వికారణ తిష్టతి కహన సే సౌకా నిషేధ హోజే కోయి ధర్మ కుచ నహి కథం తస్య ఉత్తరూపేణ సర్వవిరోధితం కూటస్థ ఒకరి సర్వవిరుద్ధి కేసే తత్ర కూటస్థబోధపూర్ణత్వం ప్రత్యత్వం వస్తునః స్వతః ఏతదస్య విరోధిత్వం కార్యకారణ వస్తువై వస్తున స్వత కుటత్వబోధపూర్ణత్వం ప్రత్యక్తం అస్య ఏతద్ కార్యకారణ వస్తుభి విరోధితం ఏ స్వరూపజే స్వత హే ప్రత్యక్త కుటత్వబోధపూర్ణ హే సారే కార్యకారణ వస్తు సే హి విరోధి కుటత్వబోధస్య త్వం పదలక్ష్యస్య అద్వైత్వం విపూర్ణ హే కుటత్వబోధపూర్ణత్వం ప్రత్యక్తం అద్వైతం తస్య చ తత్పదలక్ష్యస్య యథోత ప్రత్యత్వం కూటస్థబోధపూర్ణత్వం తత్వం పదలక్ష్యమే అరు తత్పదలక్ష్యమే బ్రహ్మమే ప్రత్యత్వం వస్తున్న యథోత ప్రత్యత్వం జ్ఞాత తత్వమాది వాక్యాధిగతం తత్వమాది సమానాధిగమంశ ఈ జ్ఞాతవా త్వం పదార్థమే కూటస్థబోధరూపత్వ తత్పదార్థమే ప్రత్యత్వ వై హే అక్షరస్య కార్యకారణరూప సర్వవిరోధి విశేష విరోధి హే అముఖం ఇత్యత్ర ముఖ శబ్దార్థం ఆహ ఈ న్యాయముతాళి మే సీతాన పర అశుక కహకరికే విచారాయ కాయ అన్యత్ర శ్రుతి హోసతి కింది ఏ జో శ్రుతి విరోధాన్ని కా ఈ అముఖం హే ద్వారమితి ద్వారముఖం ప్రతీకం వా యది వా లింగముచ్యతే నిషేధో ముఖమిత్యేవం త్రయశ్చాప్యవిధీయతే ముఖశబ్దస్య ద్వారం ప్రతీకం వా యది వా లింగం ఉచ్యతే ద్వార హే ప్రతీక హే అథవా లింగ అముఖమిత్యేవం త్రయశ్చాపి నిషేధ అభిధీయత తేనుక నిషేధ జయ ద్వారా నై చే ప్రతీక నై లింగ నై పంచ్ ఛిద్ర ఆలంబన చిహ్నేషు ద్వార హోగ్యా ఛిద్ర ద్వారం ప్రతీకం లింగ ద్వార హోగ్యా ఛిద్ర ముఖ ఛిద్ర आलम्बन हो गया प्रतीक और चिन्ह हो गया लिंगम। छिद्रालंबन चिन्ह सु मुखशब्द प्रयोग दृष्टि मुखशब्द का प्रयोग नय अर्थमह निषेध अमुख कह करके तीनों का अमात्रमित अर्थमह मात्रेती मात्रादि लक्षणा यत्र नहीं मात्रेति मानमिच्छन्ति मेयोर्थस्तेन मीयते अक्षरे तदसंभाव्य ममात्रं तद्यतस्ततः अमात्र मात्र में मियते अन्याय थी मात्रा कह करके मात्रा थी मान मिचंदी मात्रा शब्द से मान लिया तेना मेय अर्थ मियते मानम कर्ण में ल्यूटे मांगवाने मात्रा शब्द से मान प्रमाण लिया प्रमाण तेना मेय मियते मेय गए आए थे प्रमाण न अक्षरे तद संभाव्यम अमात्रम यत तद अमात्रम तद अक्षरित असंभाव्यम किसी प्रमाण से प्रमेय नहीं होगा। छ अक्षरे माना योगा तमे तुम चेद कुत्र तरि मे तुम तत्र प्रमाण मान प्रमाण ही तो प्रेम नहीं होगा तो फिर प्रमेय तो कैसे आएगा तत्र मात्रादि मात्रादि लक्षणा यत्र सामग्री वस्तु निश्यते तत्प्रमेयमिति न्यायं न तु वस्तुद्वयं स्वतः यत्र वस्तुनि मात्रादिलक्षण सामग्री इष्यते तत्र तत्प्रमेयमिति न्यायं न तु स्वतः अद्वयं वस्तु स्वतः जो अद्वैय वस्तु है उसे कोई सामग्री है ही नहीं मात्रा आदि लक्षण सामग्री है ही नहीं वहाँ प्रमेय नहीं हो सकता है। जहाँ सामग्री है प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि प्रमेय तो तत् प्रमेय हो जाएगा घटपट आदि में न तदस्नाति इत्यादि तात्पर्य में न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन व्याप्य व्याप्य व्याप हो गया निषेध व्याप्य व्यापक संबंधो न चाप्यक्षर वस्तुनि न तदस्नाति वाक्येन यतस्तद्वार्यते द्वयम् दो वाक्य न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन तद किंचन न अस्नाति वह किसी को नहीं खाता है मतलब कोई उसका व्याप्य नहीं है और न तदस्नाति कश्चन उसको कोई व्याप्त नहीं करता है अर्थात वो व्याप्य नहीं। ये दे दिया टीका में कहाँ रहा श्लोक व्याप्य व्यापक संबंध न चाक्षर वस्तु न तदस्नाति वाक्य न यथा द्वयं वार्यते 108 तत्र आद्य वाक्य न व्यापकत्व से निषेध आद्य वाक्य से व्यापकत्व न तद अस्नाति किंचन किंचन न अस्नाति किसी को अर्थात स्वयं अपने में व्यापकत्व नहीं है किस किंचन एक कर्मपद है तद किंचन न स्नाति कारण से कोई उसका व्याप्य नहीं स्वयं व्यापक अक्षर में व्यापकत्व का निषेध आद्य द्वितीय न व्याप्य से द्वितीय में न तद स्नाति कश्चन कश्चन उसको काय काय व्याप्त करेगा तो स्वयं व्याप्य हो जाएगा अक्षर में व्याप्यत्व का निषेध हो जाएगा द्वितीय न व्याप्यत्व उत्ते निर्विशेषत्व शून्यता आपत्तिम संकते व्याप्य व्यापक कुछ नहीं कोई विशेष नहीं तो शून्य हो जाएगा निषिद्धम निषिद्धम अखिलं वस्तु यत्किंचि जगति इच्छते अवशिष्टं च यत्तच्च न प्रमाणोपपादितम् यत किंचित वस्तु जगत इच्छते तद अखिलम निषिद्धम यत यच्च अवशिष्टम तच्च न प्रमाणोपपादितम यत किंचित वस्तु जगत इच्छते तद सब का निषेध हो गया यत यच्च अवशिष्टम प्रमाण का विषय नहीं कुड्यादि व्यवहित घटादिवद अप्रमितम अपि तदस्ति इति आशंका नहीं प्रमित नहीं होने पर घटादि कुड्यादि व्यवहित करे प्रमाण से ज्ञान तो नहीं होने पर पदार्थ होगा ऐसा संकल्पन से एवं चेद एवं चेद अक्षरं तादृग् कथम अस्ति इति गम्यते नहि प्रमाण विरहा दस्ति वस्तु इति वीक्षते एवं चेत यत्किंच इच्छते तन्निषिद्धम् अवशिष्ट के लिए कोई प्रमाण नहीं एवं चेत तादृक अक्षरम अस्तीति कथं गम्यते ऐसा अक्षर ही करे कैसे क्योंकि प्रमाण विरहाद अस्तीति वस्तु नहीं विच्यते प्रमाण जब नहीं तो कोई वस्तु अस्तीति न विच्यते न दृश्यते न निश्चयते प्रमाण के बिना ठीक है सर्वथैव अप्रमितस्य अवस्तुते हेतु महा अप्रमित किसी प्रकार अप्रमित है तो वस्तु नहीं है क्योंकि नहीं अस्तित्व वस्तु इच्छते प्रमाण विरहात अस्तित्व वस्तु नहीं इच्छते किम अक्षरस्य अमेयत्वमेव साध्यते किम नास्तित्वमपीति अक्षर है अप्रमेय है ये सिद्ध करना है अक्षर नास्तित्व इति विकल्प आद्यम अंगीकृत सिद्धांत इति आद्य अक्षर है किंतु अप्रमेय ये तो ठीक है सिद्धांत सिद्ध इति सिद्ध साध्य ततो नैवम तथा उच्चोक्तोत्तरत्वतः भावा भावातिरेकित्वा दभ्यपेतं तयोच्यते पहले दो विकल्प क्या था अप्रमेय तो भाई सिद्ध साध्य तो नहीं तथा च उक्त उत्तर तो और नास्ति तो कहेंगे नहीं उत्तर उत्तर दिया गया नास्ति तो सिद्ध नहीं हो गया भावा भाव अतिरिक्त तो या अभिपेत उच्यते भावा भाव से अतिरिक्त है ऐसे पदार्थ मान करके क्यों प्रश्न किया था चेत अक्षरम अस्तित्व कथम गम्यते अक्षर को मान करके अस्तित्व कैसे ज्ञान हुआ ये प्रश्न है तो उत्तर प्रश्न के उत्तर दूसरा विकल्प क्या था नास्ती हाँ तो नास्तित्व तो कैसे अक्षेद अस्ति मान करके प्रमाण नहीं है प्रमाण कैसे सिद्ध होगा करते उत्तर दिया भावा भाव अतिरिक्तवाद तो यह अभिपेतम उच्यते ईश्वर जो मानते भावा भाव अतिरिक्त तो भाव पदार्थ नहीं ऐसे पदार्थ कोई भावाभा से अभिलक्षण पदार्थ तो ऐसे पदार्थ कोई नहीं है दूसरा अप्रमेय तो हुआ दूसरा अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा स्वयं प्रकाश होने से अस्तित्व है ठीक है मैं द्वितीय दूसरा ये तथा च उत्तर स्वयं प्रकाश उत्तर दिया है अप्रमेयत्वेपि न अक्षर से असत्वम स्वप्रकाश रहता है सीधे असकृत होते अप्रमाण का विषय नहीं होने पर अस्तित्व नहीं होगा स्वयं प्रकाश है और सिद्ध साध्यत्व में साधयति आचार। और जो दूसरा पहला पक्ष क्या था, अप्रमेय, अप्रमेय कहते इसे प्रमेय नहीं, भाभा भाव अतिरिक्तवाद अभिपेतन तो आवश्यक अस्मा भी अभिपेतम अप्रमेयत्म तो आवश्यक प्रमेय नहीं, क्योंकि भाव पदार्थ अभाव पदार्थ कुछ नहीं, प्रमेय ही नहीं, अप्रमेय प्रमाण का विषय नहीं, सिद्ध रहते हैं भाव आगे उसके ही अप्रमेय तो मान लिया, किंतु इसमें भाभा भाव अतिरिक्तवाद भाभा भाव अतिरिक्त से अभिपेत अप्रमेय है कि भाभा भाव अतिरिक्त प्रमाण का विषय भाव पदार्थ अभाव पदार्थ होंगे ये उनसे विलक्षण है उनसे इसे अप्रमेय। इतश्च मानाभावात् अक्षराभाव उत्तिरयुता प्रमाण नहीं तो अक्षर नहीं इति अयुता इति मान मानाभावे च तन्नेति व्यतिरेक कुतो नयम् माना भावम किमद्राक्षी येनैवमभिधीयते माना भावे तन्न इति व्यतिरेक कुतो नयम् सिद्ध्यति प्रमाण नहीं तो अक्षर नहीं है कैसे सिद्ध होगा कि मानाभावम अद्राक्षी ही तम ये नैवम अभिधीयते प्रमाणाभाव को देखा प्रमाणाभाव का ज्ञान है क्या इस बार आक्षेपम विषय थे मानाभावे तन्न इति व्यतिरेक सही दृष्टो दृष्टो वा दृष्ट मानाभाव मानाभाव मानाभावे तन्न तो मानाभाव स ही सपद से मानाभाव दृष्टो अदृष्टो वा पाठ क्या है दृष्टो क्या है अदृष्टो है अदृश्य अदृष्टो दृष्टो अदृष्टो वा के आगे विसर्ग नहीं ना नहीं विसर्ग नहीं चाहिए स ही दृष्टो अदृष्टो वा प्रश्न चिन्ह है नहीं विराम है हाँ ठीक है अथवा स्वल्प विराम कर देना सही दृष्टो अदृष्ट वा सक मानाभाव आद्य यदि मानाभाव दृष्ट है न अक्षर भाव सिद्ध नहीं होगा कि मानाभाव दृष्ट मतलब वो मानाभाव का साक्षी मान लिया मानाभाव साधक से वो तत्वाद मानाभाव साधक ही तत्व तत्व मतलब अक्षरत्वाद वो साक्षी मानाभाव का साधक मानाभाव यदि आपने देखा है मानाभाव का साधक मान लिया वही अक्षर हुआ मानाभाव साधक से वह तत्वात् अक्षरत्वात् और यदि कहेंगे अदृष्ट है मानाभाव नहीं दिखा गया द्वितीयपि न तद भाव तद अभावे ठीक यहाँ तद भाव था क्या तद अभाव न तद अभाव बनाए तद अभाव अक्षर का अभाव नहीं होगा मानाभाव यदि है ही नहीं मानाभाव नहीं देखा तो मानाभाव से अक्षर भाव कहते मानाभाव का ज्ञान नहीं तो अक्षर भाव कैसे होगा क्योंकि तत्साधक मानाभाव से अदृश्यवाद तत्साधक मतलब अक्षर भाव से साधक या मानाभाव मानाभाव से अक्षर भाव कहते हो तो अक्षर भाव का साधक क्या हुआ वो मानाभाव से त्वया अदृश्यता मानाभाव देखा नहीं तो मानाभाव नहीं सिद्ध नहीं हुआ तो अक्षर भाव सिद्ध नहीं होगा ठीक है युति ठीक है ना कैसे देते को तो मानाभाव तो सिद्धांत पूरा पिछया मानाभाव है तन्न ये सिद्धांत कहता है कैसे तुम कहोगे मानाभाव दृष्ट अदृष्ट वा यदि मानाभाव दृष्ट है तो मानाभाव का साधक साक्षी मान लिया वो अक्षर मान लिया यदि मानाभाव नहीं देखा है तो मानाभाव से तुम अक्षर भाव सिद्ध करते हो अक्षर भाव का साधक हो गया माना भाव, वो माना भाव साधक माना भाव नहीं देखा अदृष्टत्वाद तो तद अभाव सिद्ध नहीं होगा, न तद अभाव अक्षर अभाव नहीं, तद अभाव में तत्पसी क्या लेना हाँ द्वितीय पे न तद अभाव, तद अभाव बनाना है तद्भाव है पाठ, तद अभाव तस्य अभाव न तस्य कस्य अक्षर से आगे तत्साधक माना भाव तत्पसे अक्षर अभाव माना भावे मेया भावम उपेत्य उक्त्वा हाँ प्रमाणा भावे प्रमेय भाव को मान कर कहा उपेत्य व्याधम त्यजति यो अभ्युपगम तो वो माना भाव में प्रमेय भाव क्यों होगा सर्वम ही मानं लोकेस्मिन् वस्त्वविव्यक्ति साधनम् तदभावेन अभिव्यक्तं वस्तु नास्तीति दुर्वच लोक अस्मिन् लोके सर्वम् हि मानं वस्तु अभिव्यक्ति साधन जितने प्रमाण से वस्तु अभिव्यक्ति का साधन प्रमाण से वस्तु की अभिव्यक्ति होगी तद अभावे माना भावे अनभिव्यक्त वस्तु रहेगा नास्ति तो दुर्वच नहीं कैसे कहोगे अभिव्यक्ति नहीं हुआ प्रमाणा भावे तद अनभिव्यक्तम वस्तु अनभिव्यक्तम नास्ति तो दुर्वच नास्ति कैसे कहोगे अनभिव्यक्त वस्तु है नास्ति तो कैसे कहोगे अनभिव्यक्त तो अभिव्यक्त नहीं हुआ किंतु वस्तु नहीं कैसे होगा अनभिव्यक्त किसको कहेंगे प्रमाण सत्य अभिव्यक्तम स्याद प्रमाण भावे अनभिव्यक्तम नास्ति कैसे कहेंगे हो सकता है नास्ति भी हो सकता है किंतु प्रमाणाभावे अनभिव्यक्त कहो नास्ति कैसे दुर्वच तेरा सही विदीपा भावे तद अभिव्यंगम घटादि तद मत आवृतम नास्ति ते शुभचमित ही शब्द आता नहीं दीपा भावे दीप नहीं रहेगा दीप के द्वारा अभिव्यंग होता है घटादि अभिव्यंजक दीप नहीं रहेगा तो घटादि नास्ति सिद्ध हो जाएगा तद अभिव्यंग घटादि तमस आवृतम अंधकार से ढका दीप नहीं तो नास्ति ते शुभचम नहीं शुभचम घटादि नास्ति से कह सकते हैं अंधकार में दीप नहीं तो घटादि नास्ति इति नहीं सुवचम इति ही शब्दार्थ अतः तद अस्तित्व अभी दुर्वचम कह ठीक है घटादि नास्ति नहीं कर सकते दीप अभावे घटादि नास्ति से नहीं कर सकते क्योंकि दीप अभावे घटादि अस्तित्व भी नहीं कर सकते ना तो अक्षर नास्तित्व नहीं कर सकते अक्षर अस्थि कैसे कहोगे प्रमाण के बिना अतः तद अस्तित्व अभी दुर्वचम निश्चय का अभाव है निश्चय कोई प्रमाण नहीं प्रकाश नहीं तो अक्षर स्थिति कैसे कहोगे अतः स्थूलादि स्थूलाद्यनेक धर्माणाम निषेधायास कारणात् अस्तित्वम अक्षरस्येह सिद्धान्तावदृगात्मनः स्थूलादि अनेक धर्माणां निषेधायास कारणात् अक्षरस्य अस्तित्वं सिद्धं तावद्रिगात्मन अक्षरस्य अस्तित्वं सिद्धं अनेक स्थूलादि धर्म का निषेध किया गया अनेक निषेध किया मतलब कोई अधिष्ठान है कोई है नहीं तो सब कोई अक्षर भी नहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं सब एक एक करके निषेध करना क्या जरूरत है 14 निषेध कल्पना अनुपपत्या त निषेधानुपपत्या च अधिष्ठानत्वेन अवधित्वेन च स्वप्रकाशाक्षरं सिद्धं निषेध्य कल्पना निषेध्य निषेध करते तुलादि निषेध कौन तुलादि निषेध कल्पना निषेध्य की कल्पना करते निषेध्य तुलादि कल्पना यदि कोई पदा नहीं होगा निषेध्य की कल्पना कैसे होगी अन्यथा अक्षरं बिना निषेध्य से कल्पना अनुपपत्ति और निषेधानुपपत्या च निषेध स्थूलादि का निषेध निषेध भी नहीं बनेगा कोई पदार्थ प्राप्त नहीं हो तो कल्पित पदार्थ प्राप्त होगा तो अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठानत्वेन अवधित्वेन च स्वप्रकाश अक्षण सिद्ध। अधिष्ठान कल्पित करे और अवधि हो गया निषेध के अवधि, निषेध की निषेध करेंगे निषेध की अवधि कोई प्रतियोगी चाहिए, स्वप्रकाश अक्षण सिद्ध। अवधि होता तो प्रतियोगी तो नहीं होगा, अनुयोगी होगा। अधिष्ठानत्वेन अवधित्वेन च निषेध्य कल्पनानुपात, निषेध्य हो गया तुल रस्वादि, इनका निषेध किया, निषेध की कल्पना कैसे होगी तुल आदि का निषेध करने के लिए? नहीं, दो अलग है ना, निषेध की अवधि है ना, वो अब तो निषेध का ना अधिष्ठान हो गया, यो अनुयोगी अनुयोगी प्रतियोगिता नहीं है ना, सकल रूप अवधि तो अवधि रूप नहीं हुआ, अवधि तो वायु होगा, रूप को अवधि कैसे? नहीं, रूप अवधि नहीं, अवधि मतलब कोई रहना चाहिए। नहीं नहीं होगा, जिसका निषेध नहीं होता वो अवधि है, निषेध का अवधि हो गया और निषेध करेंगे तो कल्पना के अधिष्ठान चाहिए, वही है कि है तो दो अलग नहीं, अवधि अलग अधिष्ठान अलग नहीं, किंतु निषेध करेंगे तो कोई एक अवधि चाहिए और कल्पना करेंगे तो अधिष्ठान चाहिए, तो निषेध धर्म है, धर्म हो जाएगा अनुयोगी। निषेध्य कल्पनानुपपत्या तो निषेध अनुपत्या से निषेध्य कल्पना, निषेध्य कल्पना तुलादि वस्तु होने के लिए अधिष्ठान चाहिए, और निषेध अनुपपत्या अवधि, निषेध करें तो कोई एक अवधि, अधिष्ठानत्वेन अवधिनित्वेन च वही अधिष्ठान वही अवधि है, निषेध करेंगे तो कोई अवधि चाहिए और निषेध कल्पना करेंगे तो अधिष्ठान चाहिए, निषेध कल्पना अनुपपत्या अधिष्ठानत्वेन के साथ संबंध हो और निषेधानुपत्या का अवधित्वेन स्वप्रकाशम अक्षर सिद्धम। अक्षर से स्वप्रकाशत्ववत मानमयाभावयोरपि तदयुगात मानाभावे च इत्यादि अयुक्तम इति चेत्, अक्षर से स्वप्रकाशत्ववत अपर स्वप्रकाश मानमयाभावयोरपि मानाभाव मेय अभाव मानमेय अभावयोरपि मानमेय अभावयोरपि तद्युगात मतलब स्वयं प्रकाशत्वात्, मानमेय अभावी स्वयं प्रकाश हो, अक्षर सप्रकाश हुआ मानमेय अभावरपि सप्रकाश हो जाएगा, मानाभाव मेय अभाव दोनों ही सप्रकाश हो गया, मानाभाव मेय अभाव सिद्ध हो जाएगा। मानाभावे चैति दिया था श्लोक, मानाभावे च तन्नेति व्यतिरिक्त कुतन्वय, माना भावे नहीं अक्षर कैसे कहोगे अयुक्तम, क्योंकि स्वयं प्रकाश हो, माना भाव स्वयं प्रकाश और मेया भाव स्वयं प्रकाश हो जाए इति चेत तत्रा स्वमहिमना, स्वमहिमना तवावोपि सिद्धो नैवात्मवत् क्षमः तत्परार्थ जडत्वाभ्याम मिथ्याभाव तथा समः स्वमहिमना तो अभाव अपि सिद्धो नैव आत्मवत् आत्मवत् अभाव स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं हो सकता है, स्वमहिमना अभाव अपि आत्मवत् न सिद्धो क्षम, आत्मा के समान अभावी माना भाव मेय भाव स्वमहिमना से देते न, तो पारार्थ जड़त्वाभ्याम पारार्थ जड़त्व होने से परार्थ है जड़ होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं, मित्य भाव तथा सम मानमेय तथा मित्य भाव तथा सम अभाव मेय से सम मेया भाव है, मेया भाव के साथ मिथ्य भाव, मेया भाव है तो मिथ्य भाव पर मिथ्य भाव ये भी समान है, विशिद्ध नहीं होगा स्वयं प्रकाश नहीं। टीका में स्वमहिमनैव अभाव, मेय का भाव और स्वयं प्रकाश स्वमहिमना सिद्ध नहीं हो सकता है। तथेति पाराथ्यादि अनुक्रम तथा मिथ्य भाव तथा सम पाराथ्य जड़त्वाभ्याम तथा मिथ्य भाव पहले हो गया मेय भाव आगे मिथ्य भाव प्रमाण भाव, मेया भाव भी पारार्थ्य जड़ है और मिथ्य भाव भी पार्थ्य जड़, तो सम मेया भाव है ना सम मेया भाव से सम मिथ्य भाव। महान को मिथ्य शब्द सिखा माना भाव मेया भाव स्वयं प्रकाश नहीं है, मिथ्य भाव भी माना भाव भी स्वयं प्रकाश नहीं, दोनों पारार्थ्य जड़ होने के कारण दोनों बराबर है। इसलिए आत्मा के समान ना तो माना भाव स्वयं सिद्ध होगा ना तो मेया भाव सिद्ध होगा। अक्षर साम्यम मानादि अभाव से जाड्यादिना अपोद्य अक्षर से असत्ताभावी युत्यंतर महाव मानादि अभाव माना भाव मेय भाव अक्षर के समान स्वयं प्रकाश इसका निषेध किया क्यों जाड्यादिना जाड्य और पार्थ्य थे अक्षर से असत्वभाव अक्षर असत्य नहीं युक्त्यंतर महा मामेय मामेय मात्र सद्भावात् तेभ्योत्यंत निवृत्तितः समहिम्ना प्रसिद्धेश्च कुतो भावस्य संभवः। माँ मेय मातृ असद्भावात् माँ मेय मातृ प्रमाता असद्भावात् नहीं बन से तेभ्य अत्यंत निवृत्तित हो उसे विलक्षण हो गया। समहिमिना प्रसिद्धेश्च अभावस्य कुतो असंभव सोलो में असंग उदासीनतया मात्रादिभ्य अतिशयन निवृत्तत्वात् असंगुदास ने न माता प्रमाता है न मेय न मान उससे विलक्षण अक्षर तेषा में अप्राप्त है ही नहीं तस्य स्वप्रकाशत्वाच न सत्वा आशंका विमतम मेयम आत्मा अक्षर को मेय सिद्ध करे वस्तुत्वाद घटपति इति आशंक्य जड़त्व उपाधिना निरस्यति यत्र यत्र मेयत्व तत्र तत्र जड़त्व यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र तत्र जड़त्व न आत्मा अक्षर में सतैति सतो मा फल रूपत्वान् नमा कार्यं प्रमाणतः नास्ति तितु विना मानं न सिद्धेत् कुम्भवत् स्वतः। सत माँ फल रूपत्वात् प्रमिति के फल रूप है न माँ कार्यम प्रमाणत माँ कार्यम प्रमिति प्रमाण से कार्य नहीं बिना मानम स्वतः कुंभवत नास्ति तितु मानम बिना स्वतः न सिद्धेत कुंभवत कुंभ जैसे प्रमाणिक बिना सिद्ध नहीं होता है ये अक्षर नास्ति तितु नास्तीति भी मानम बिना न स्वतः सिद्ध थे नास्तीति भी स्वतः सिद्ध नहीं होगा कुंभ के समान स्वयं प्रकाश नहीं। सत्र संविद रूपत्वाद आत्मनो मानेन संविद अंतरम तत्र कार्यमिति न मानत सक्यम उक्तम संविद रूपत आत्मन मानेन संविद अंतरम तत्र कार्यम श्लोक में स्वतः मा फल रूपत्वाद प्रमाण के फल रूपे न माँ कार्यम प्रमाणतर न कार्यम माँ कार्यम संविद रूपत्वाद आत्मन माने न संविदतन तत् कार्यमिति न मानते सके कार्यम न कार्यम माने न कार्यांतरम हाँ संविदंतरम माँ कार्यम माने न कार्यम इति न पहले माँ फल रूप होने के कारण सत महारूप है फल रूप है इसलिए माँ का फल रूपण से प्रमाणांतर न संविदंतरम तत् कार्यम ज्ञान रूप है प्रमा का फल प्रमाण का फल ज्ञान रूप स्वयं प्रकाश होने से वहाँ अन्य के ज्ञान प्रमाण कार्यमिति न शक्यम घटपटादि में प्रमाण न कार्य कार्य संविद ये स्वयं संविद ज्ञान रूपण से वहाँ संविदातर प्रमाण कार्यम इति मानतः वक्तुं न शक्यम प्रमाणतः कार्यमिति न अक्षर अभावपि न मानाधीन प्रकाश अक्षर अभाव भी न मानाधीन प्रकाश अच्छा ये पूर्व पक्ष की शंका पूर्व पक्ष कहता अक्षर अभाव भी न मानाधीन प्रकाश अर्थात अक्षर अभाव के प्रकाश के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश हो जाएगा अक्षर तद अभाव अन्यतरत्वाद अक्षरवत अनुमान कैसे हुआ अक्षर को दृष्टांत करके अक्षर तद अभाव अन्यतरत्व हेतु के द्वारा अक्षर में स्वयं प्रकाश होते हेतु अक्षर अभाव में भी स्वयं प्रकाश सत्य सिद्ध हो आशंक्य नास्ती मानम बिना सिद्ध नहीं होगा विमतम मेयम जड़त्वाद घटवद मेयम जड़त्वाद घट जड़न से मेय होगा अन्यथा स्वरूप अनिति भाव जो जो जड़ है वो मेय हो जाएगा घटवत घटेगा अन्यथा स्वरूप हानि इसे जो अभाव है वो जड़ होने के कारण मेय हो जाएगा मेय होगा तो प्रमाण से सिद्ध होगा पूर्व पीछे का क्या था अभाव भी स्वयं प्रकाश हो जाएगा उसके अभाव को मेय सिद्ध विमत मेय विमत कौन है अक्षर अभाव मेयम जड़त्वाद घटवत नहीं तो फिर मेय स्वरूपानि मेय तो मेय सिद्ध ही नहीं होगा कोई पदार्थ अभाव रूप पदार्थ ओम।